नवजलधरवरणं चंप्रकोद्भासिकरणं विकसित नलिनाशयं विस्फुरन मंदहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपिनिखिलसारं लवैरुपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरणवेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा त्वमेवमनुष्क्रियम् ज्योति कञ्चन योगिनोऽवितरम् पश्यन्ति ते अस्माकम् कृतदेव लोचन चमत्काराय भूयाच कालिन्दी पुलिनेशमत्यमपितो धावति श्रीहरि सुनने कैसे तो कहा सदर्पिता अखिलाचार्य का बस एक मिनट समर्पण जहां पर पूरा है वहां प्रेम मिल जाता है और जहां समर्पण में कमी है उतनी ही प्रेम में कमी है। समर्पण में जो हम कमी रख लेते हैं देने में तो कमी क्यों रख लेते हैं कि हमें भगवान की प्राप्त करने की प्रेम को प्राप्त करने की वो जैसी आकांक्षा होनी चाहिए वैसे नहीं तो हमारी आकांक्षा में ही कसर है। बहुत ये प्रश्न बार बार आता है कि प्रेम कैसे मिले। जब प्रेम की बात कहीं सुनी जाती है पढ़ी जाती है तो मन चलता है और मन सच्चा चलता है। कोई दंभ पूर्वक कोई नहीं कहते कि हमको प्रेम मिलना चाहिए। कभी कभी कौतूहल से तो कह देते हैं देखा देखी तो, लेकिन कहते हैं उस समय मन में ये बात आई रहती है प्रेम मिले। तो वो प्रेम मिलता इसलिए नहीं कि बात कहकर की दब जाती है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस त्याग की समर्पण की आवश्यकता होती है उस समर्पण की ओर हमारा चित्त लगता नहीं। हम रखना चाहते हैं रख लेना चाहते हैं कुछ कुछ छिपा कर और कहीं कहीं आवश्यकता बता करके भी। इतनी चीज हमारे पास रहे और भगवान अपना प्रेम भी दे दें। अब भगवान जो है ये वैसे तो बड़े प्रेमी हैं बड़े उदार हैं। ऐसे कोई उदार जगमा है कोई उदार नहीं पर वो बड़े कंजूस भी हैं। सारे वरदान दे दिए भक्ति नहीं दी। सब कुछ दे दिया भक्ति नहीं दी। तो भक्ति देने में भगवान बहुत उदार नहीं है। ऐश्वर्य मांगो दे देंगे पद मांगो दे देंगे मुक्ति मांगो दे देंगे क्या डर से लगा। पिंड छुटाओ मांगने वाले का। और भक्ति में तो अपने ऊपर एक महाजन को बढ़ा लेना है। कहीं भक्ति भगवान ने किसी को दे दी तो बनो उसके ऋणी। फिर भक्त के भगवान ऋणी होते हैं। जब मैंने बताया था ना एक भगवान का नाम भागवत में भगवान का नाम आया भक्त भक्तिमान। भक्तों में भक्ति करने वाले वो भगवान होते हैं। भक्तों की भक्ति करने वाले भक्त में भक्तविष्ठ ये भगवान। तो ये विनोद की बात नहीं है। ये भगवान जब किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम देने में वो वैसे अनुदार नहीं है। प्रेम देना चाहते हैं पर वो इतना देख लेते हैं कि प्रेम जहां पर दें वहां पर वो प्रेम ही रहे प्रेम ही रहे। कहीं प्रेम में गड़बड़ी न हो जाए तो भगवान में फिर गड़बड़ी हो जाए, इसीलिए देते हैं। तो तदर्पिता अखिलाचार का ये है प्रेम के प्राप्त करने का मूल सूत्र। अखिल आचार, अपना व्यवहार, अपना लेन देन, अपनी वस्तु, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार, उसके बाद फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। समर्पण के बाद चिंतन होता है, तो समर्पण के पहले चिंतन किया जाता है, वो अपने आप होता है। श्री गोपांगनाओं को भगवान का चिंतन माला लेकर नहीं करना पड़ता था, माला का उनके नियम नहीं था। कितनी माला थे, लाख नाम लेंगे, 2 लाख नाम लें भगवान का, कुछ नहीं। पर वहां तो सोते जागते उठते सपने में खाते पीते हर समय भगवान की मधुर स्मृति, भगवान का वो मधुर मधुर प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर रूप उनके मन में निरंतर बसा रहता। भगवान ने कहा यही कि भाई या तो मन में मुझको बसा लो या मन मुझे दे दो, या तो मन में मुझको ले लो तो मैं वहां पर अपना आसन जमा लूं तुम्हारे मन में, और या तुम अपना मन मुझको दे दो तो मैं उसके उसको फिर अपने काम में लूं। तुम दोनों ही काम अगर नहीं करना चाहते तो भाई मेरे लिए जगह नहीं, तो मैं आऊं कैसे, आए तो तैयार। भरी सराय रही मलखी आप पथिक थे जाए, जैसे सराय में उतरने के लिए कोई मुसाफिर आवे और अगर सराय में एक एक कोना भरा हुआ हो तो मुसाफिर बेचारा कहां ठहर जाए, और जाकर और दूसरी धर्मशाला देखो। इसी प्रकार भगवान तो आते हैं पर हमारी ये सराय जो अंदर थी, एक तो सराय हमने इसको बना रखा कोई उतरे खुला, तो भगवान के रहने का कमरा उन्हें बना दिया सराय। दूसरी बात, सराय तो कभी खाली करते नहीं, तो भगवान आते हैं और लौट जाते हैं देख करके भाई अब तो भरा है, इस समय भरा है, इस समय तो कोई जगह वगैरह है नहीं ठहरने के लिए। तो इसलिए भगवान के लिए एक ही काम करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जगह खाली कर दे। तदर्पिता सलाचारता, तदर्पिता सलाचारता का अर्थ क्या है, मन में से जो औरों को हमने बसा रखा है उन सबको हाथ बाज जोड़कर विदा कर दे कि आप सब अब अलग हो जाओ, अब इस जगह के मालिक आ गए। जब तक मालिक नहीं आए थे तब तक आप बस रहे थे कोई बात नहीं, अब मालिक आ गए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको समझा बुझा कर न माने डरा धमका कर, तुलसीदास जी ने डराया खबरदार अगर यहां आकर रह गए, ऐसी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने एक मजे की बात सुना में रह सके, वहां ये नहीं कहा कि जिसके फिर राघवन को वहां ना हो, वहां तो जय हृदय नंद कुमार ये जादू साहब विनय पत्रिका में वहां नंद कुमार का ये वो तो मार से निकालते हैं, कुछ तो कोई लड़ाई करने वाला सामने आ जाए, और ये नंद कुमार जो है वसुदेव नंदन नहीं, ये नंद कुमार जो है ये तो आंखों से मोहते, ये आंखों से मोहते नंद नंदन, इनकी आंखों में जादू है, जिसने उस तरह देख लिया दीवार दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, उर्दू का शेर है, दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, देखा जो उस तरफ को वो इस तरफ कहां है, उधर झांकना चाहिए एक बार, उस दीदार से जहां झांकी हुई कि उधर गिरे, इधर वो आ नहीं सकते थे, उधर एक बार जिसने झांक लिया और एक बार जिसने उसको देख लिया, उन आंखों ने जिसको निहार लिया, तो वो फिर वो दूर से मर जाता, लड़ना नहीं पड़ता। तो सूरदास ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं तो जब जानो संसार बाधिन सतही मोहि हरि के बल प्रगत कपट यादार। डराया धमकाया, जो बड़े दुबके से बोलते भगवान के सामने कि महाराज मैं तो बड़ा पापी और मैं बड़ा नीच और मैं मेरे समान अधम कोई नहीं है, पतित तुम पतित पावन दे बानक रहे। जब संसार सामने आया तो ललकार दिया, खबरदार कहां रहने आया इस हृदय में, वहां जाओ जहां आनंद कुमार न बसते हो, अगर यहां आ गए तो सब परिवार मारे जाओगे। सब परिवार अकेले ही नहीं, सब परिवार मारे जाओगे, जिनके हृदय में न बसते वहां जाओ। तो ये भगवान के लिए हृदय खाली कर लेना, इसी का नाम है प्रेम प्राप्त करने का साधन। अब हृदय खाली कर सकते हैं तो भाई सच्ची बात बतावें, हृदय खाली करने का काम भी उन्हीं को सौंप दिया गया। बल्कि हमने तो तुमको गोदाम सौंप दी, अब गोदाम को खाली कर करा करके साफ करवाना अपना माल रखना तुम्हारा काम, हमने तो तुमको सौंप दिया। तो वो कहते ठीक हमारा काम, पर सौंपे सब ना गोदाम, न निकले कोई चीज मन में से न सही। इसीलिए भगवान ने एक बड़े मजे की बात कही है, बड़ा जरा ध्यान देने का है वो, सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। इसका एक भाव यह है कि अगर पाप से मुक्त अर्जुन हो चुका है तब तो मैं मुक्त कर दूंगा, ये कहने में कोई स्वार्थ नहीं, पर पाप से मुक्त होने के बाद मेरी शरण में आएगा तो पाप से मुक्त मैं करूंगा, इसके भी कहने का कोई स्वार्थ नहीं। तो पाप से मुक्त हुआ नहीं है, चाहे हम कल्पित पाप माने कुछ भी माने, पाप से मुक्त हुआ नहीं है और पाप से मुक्त मैं कर दूंगा ये प्रतिज्ञा भजना। पर उसके साथ सत्य क्या है, मान एकम शरणम ब्रज। तो भाई तू जैसा भी है जो कुछ भी है मुझको सौंप दे, फिर पूरे भरे घर को साफ करना, अपने रहने योग्य बनाना सजाना, ये सारा मेरा काम रहा, तेरा जिम्मा कुछ नहीं। अहम स्वासरता पे जो मोक्ष जाने, तू तो केवल अपने आप को जैसा है जो कुछ है जहां है बस वहीं से वैसा ही मुझको सौंप ले। बोले शुद्ध हुए बिना भगवान लेने कैसे। कभी भी कोई भी माता मल भरे बच्चे को बच्चा मानने से इनकार करती है क्या, धोने से इनकार करती है क्या, बताइए। एक मामूली माँ जिसके मन में मामूली स्नेह है वो मल भरे बच्चे को नहीं कहती कि तू साफ हो जाएगा तब मैं तुझे लूंगी, इतने अलग है मेरे से। तो भगवान कैसे कह देंगे कि तू साफ होकर के आएगा, शुद्ध होकर के आएगा, निर्मल होकर के आएगा, तब तू मेरी कृपा मेरे प्रसाद मेरे प्रेम को पाने का पात्र होगा, इतने नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार। एक पापी ने दावा किया भगवान, एक बंगला गांव सुनाते हैं, आप बंगाली है ना, आपको देखने याद आ जाता है। বঞ্চিত হব চরণে আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে, কেন বঞ্চিত হব চরণে আ তাই যদি নাই হবে পাত কি তারণ করিতে তাপি তো আতুরে তুলে না দেবে ওই পথের ধুলা অন্ধ ওকে দেখিব কি খেয়া বন্ধ তবে পারে বসে পার করে বলে পাপি কেন ডাকে দিন শরণে কেন বঞ্চিত হব শরণে। কে রূপক হে কে এক মুসাফির বহুত দূর সে ধূপ মে জলতা রাস্তে কি ধূল ঝাঁকতা আঁখো মে ধূল ফেঁকতা হুয়া দৌড়া হুয়া আয়া নদী কে কিনারে পার করনে কে লিয়ে। और वो नदी पर जो नाव थी वो इसीलिए कि हारे थके अपाहिज दीनहीन जितने भी पार होने वाले आवे सबको पार किया जाए, इतना दूसरा काम ही नहीं। वो आया तो उससे कह दिया कि भाई अब तो खेड़ा बंद हो गया, अब तो नाव चलती नहीं, तो ये एक रूपक किया। अब इस रूपक को लेकर के एक पापी आदमी भगवान से कहता है, दावे के साथ कहता है ना, वंचित होगी तुम मुझे पार उतार दो, नहीं कहता, वो कहता है कि मैं वंचित क्यों रहूंगा, मैं तुम मुझे पार क्यों नहीं उतारोगे, क्या ना वंचित हो बचरने, तुम्हारे चरणों से मैं वंचित रहूंगा क्यों, मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की, तुम्हारा नाम सुना तुम पार उतारने वाले हो, अभी या पीछे तुम्हारे चरण मुझको प्राप्त होंगे ही, अब खेड़ा बंद। तो कहता है कि आहा साई जो भी नहीं हो गए वो, अगर ये नहीं हुआ या नहीं पालता, आहा साई जो भी नहीं हो गए वो पातकी तारण तरी पे, इसको ठीक बोले अगर शुद्ध पातकी तारण तरी पे तापित आतुरे तूले ना लगे, उनके नाव का नाम क्या है, पातक तारण, पापियों को तारने वाली, कहते हैं कि पातकियों को तारने वाली नौका में मुझ आर्त को आप अगर न बैठा लोगे, पातकी तारित तरीते तापित आतुरे तूले ना लो देगे, पातकियों को तारने वाली नौका में यदि आप मुझ संतप्त आर्त को उठा कर नहीं बैठा लेंगे, होए पुथिर भूला अंधो से देखे भी दुखिया बंधु, रास्ते की धूल छांकते हुए अंधा हो गया, आंखों में धूल पड़ गई और आके मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तब बोले महाराज इस किनारे पर अगर कौन पुकारेगा आपको, हमें पारो हमें पार करो हमें पार करो, कौन पुकारेगा आप, तारते हैं तारे, दावा किया, तो दावा क्यों किया, इसीलिए कि भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, ये कैसा है क्या है, वो कहते हैं कि तुम जैसे हो जिस रूप में हो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है हमेशा, ये शुद्ध होकर के आओ निर्मल होकर आओ, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं। भगवान अगर हिसाब किताब करने लगे बैठ करके, उन्होंने बड़ा बड़ा सुंदर स्वभाव बना रखा है ना, जहाँ कानून की बात कही वहां तो ऐसी जबरदस्त बात विष्णु से कहलवा दी कि डर जाए आदमी, कहा कल्प कोटि क्षतिग्रस्त बिना भोगे अपना कर्म, कल्प कोटि क्षतिग्रस्त भी नहीं छूटेगा, भोगना पड़ेगा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यहाँ भगवान ने कह दिया तुरंत अहम त्वा सर्पापे भोक्तस्यामि, अरे ये भोगने की बात कहां गई, एक दो के लिए नहीं कहा, पाप संकल्प भी सर्व में आ जाते हैं, पापा भास भी सर्व में आ जाता है, पाप वासना भी सर्व में आ जाती है, पिछले पाप आते ही हैं। तो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, पूरे इन शब्दों का अर्थ कर लीजिए, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अभी तो पाप है तभी तो मुक्त कर दूंगा, तो पाप है पर तू मेरे शरण में आने योग्य नहीं, ये बात नहीं, शरण में आने योग्य है ये तो भगवान ने यहाँ पर विधान कर दिया अपने मुंह से। और लोग भले ही कह दें कि भाई पाप रहे शरण कैसी, भगवान कहते पाप रहे चाहे, पापों के धोने का काम मेरा इसका नहीं, कि तो पाप लेकर ही मेरे शरण में आ जाए, मुझे अपना कह दे, जबरदस्ती बढ़ा लेता है किसी किसी को, लोभ दे के बढ़ा लेता है, भय दिखा के पहला बढ़ा लेता है, बोले बस पार हो जाओ, बस ये महापुरुष के और तो काम में रहता वाता है नहीं, एक ही काम रहता है इतना ही बस महापुरुष का स्वरूप है। तो ये जो भगवान होते हैं ना भगवान, इन भगवान का ये बड़ा भारी विलक्षण स्वभाव है कि ये जहां जहां देखते हैं कि यहाँ पामरता है यहाँ अपवित्रता है, पर ये बेचारा दुखी है, वहां ये इनकी कृपा पहुंची, इनकी जो कृपा भगवान की है ना, ये ऐसी विलक्षण कृपा है कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाहती, दवा अलग अलग करती है, कहीं चक्रे के रूप में जाती है तो कहीं और रूप में जाती है, कहीं प्रेम और कहीं चक्र, सुदर्शन चक्र चलता है, पर होती है केवल कृपा भगवान की। तो ये भगवान जो है, ये मैं ये कह रहा था कि मन ये न करे कि भगवान शरण में लेंगे या नहीं, क्या वहां आए हुए भगवान को शरण में लेने हुए आए हुए भगवान को हमने कह दिया अभी जरा खा जाए, और हमारे मन में ये अगर आ गया कि नहीं शरण में हमको ले लिया, लेंगे क्या, ले लिया, एक बात ये बहुत ध्यान रखने की है, जिसने विश्वास कर लिया कि मुझे भगवान ने अपने शरण में ले लिया, सच्ची उसको ले लिया, उन्हें लिए ही बैठे हैं, गोदी लिए बैठे हैं, हम भूले हुए, हम सभी लोग जो हैं, ये मैं बड़े आश्वासन की बात कहता हूं, हम सभी भगवान की गोद में, वो लेंगे क्या, वो लिए हुए हैं, हम भूले हुए हैं, इसी से हम उस गोद के सुख से वंचित। तो ये विश्वास कर रहे हम अपने मन में कि हमारे पाप की तरफ, हमारी बुराई की तरफ वे दयामय भगवान नहीं देखते, वे हमें गोद में लेने को तैयार हैं और ले चुके, ले लिया, ये निस्संदेह विश्वास करके देखिए आप, आपको अनुभव होगा, ऐसा अनुभव होगा, भला ये सच कहता हूं मैं आपसे, अनुभव होगा आपको कि मानो आप किसी की छत्रछाया में आ गए, जैसे कोई डर लगता है और गिर जाता है दूसरा आदमी हमारे साथ है, इसी प्रकार दिखेगा। हमारे एक मित्र थे, उनका ऐसा उनका साधन था कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो कई बार वो जब जीवने बैठते तो उनको बहम हो जाता, बहम क्या होता, अनुमान होता, अनुभव होता कि बगल में बैठे कोई, तो वो कई बार तो भूल से कह देते कि थाली रखो भाई, थाली रखो ना, आ गए तो घर वाले पूछते किसके लिए थाली रखी, उनको ऐसा अनुभव होता कि वो साथ बैठे, साथ सोते, साथ खाते, अपनी आजादी तो साधन करते थे, उस समय तो उनका ये भाव था कि भगवान मेरे साथ रहते, तो खाने में और सोने में दो दफे उनको ये बहम ज्यादा होता, ये बहम तो मैं कहता हूं इसलिए, लेकिन उनको ऐसी अनुभूति होती कि हम सोए हैं और कोई बगल में सो रहा, हम खा रहे हैं कोई खाने के आगे बैठ गया, पुरुषवालों को बढ़ गए आ गए हैं, तो ये जैसे ये अनुभूति होती है संदेहात्मक, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है कि साथ आ गए, बढ़ गए। मैंने सुनाई शायद आपको बात हमारे रघु बाबा की, नहीं सुनाई, अब मर गए इसलिए कहने में आपत्ति नहीं है, जिंदगी के लिए कहने में क्या आपत्ति हो कि भाई उसको पुजवाना चाहता है, मरने वाले के लिए बात नहीं, रघु थे सिंधी थे, हमसे कोई जान पहचान नहीं, सिंध के थे नौजवान ग्रेजुएट, नौजवान हम कैसे आ गए, वो पहले पत्र निकालते थे, संपादक थे उसके, गोरखपुर आ गए, वो छह वर्ष मेरे पास रहे, यही मरे, तो छह वर्ष में वो एक बार मुझसे बोले, मुझसे नहीं बोले, मैं रहते थे, छह वर्ष में एक बार बोले, क्या बोले, मुझको कोठरी मिले गए, बैठा लिया, बैठा के बोले, बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ये एक बात बोले, छह वर्ष बोले ही नहीं, उनका रघु नाम पता कैसे, कि भगवान राम के बालू के काशक थे और रघु रघु रघु रघु रघु को रखा करते थे, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रघु जी रख लिया, उनके अभी हमारे मन का विश्वास है, हमने आंख नहीं देखी, उनके भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते थे, ये हमारे मन का विश्वास कैसे विश्वास है, इसके कारण है वो उनमें ये जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, उनमें मूर्छा के सिवा सात भाव हमने प्रकट देखे, 22-22 घंटे वो भगवान के विरह में रहते, उनके आंसुओं की धारा के निशान बन गए। दूसरी बात, सूत्र सत्संग में आके बैठते और भगवान की बात जब तक हुई तब तक तो आंखें रहती, और जहां दूसरी बात हमने छेड़ी संसार की, हम तो संसारी आदमी, वो थे महात्मा, चक्रवाणी हो गया। तत्काल से ज्यादा उनका मुंह मानव सुन नहीं रहे, उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली। मरे उसके पहले जब रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ से कुएं से जल निकाल के स्नान किया, और उनमें जो लक्षण होता है तनुता, रोग नहीं था, तनुता आ गई। इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया पर शक्ति शक्ति थी, तनुता आगे में शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो वो अब उनका ऐसा विचार था कि पूरा भजन होना चाहिए। हम लोग तो भोग लगाते हैं भगवान के, तो भगवान को भूखे रखते हैं, या तो भगवान हमारे जो है वो भगवान है नहीं पत्थर है, और या हम उनको भूखा रखते हैं। अरे जरा सा खाने को रख दिया बोले भोग लगा दिया, इनका पेट थोड़ी भरता है भगवान का। अगर उनको मानते हो खाने वाले, जितने पेट भर उतना खाने को दो, वासना के भूखे तो वो निर्गुण भगवान होते हैं, इनको तो खाने को चाहिए। तो तीन पाव भोग लगा देते नियम, ये शास्त्र का नियम है, तीन पाव का भोग का परिमाण माना है। तो सवेरे आते हो मेरे पास सवेरे, और अंग्रेजी में हिंदी बोलते, हिंदी लिखते नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिख देते कि आज रघु के लिए ये चाहिए। तो वो तीन पाव चीज खा नहीं सकते सात दिन में, ये उनका सब खा नहीं सकते थे। तो वो तीन पाव में एक दाना बचता नहीं था, एक बार। दूसरी बात, वो कहा करते कभी कभी लिख कर कि रघु, हमारा रघु बड़ा मोदी है, वो कभी कभी कड़वा खाता, तो कहते कि खारे करेले मंगाओ। वो तीन पाव नमक उमक साग बनाया हुआ कुछ नहीं, केवल खाली करेले खारे, बचता नहीं दाना। ये तो हमारे से वही बात। और उनके भगवान जो थे, अब तो पीछे सभी ने देख लिए, वो भगवान राम लक्ष्मण सीता और एक हनुमान जी, ये चित्र संस्थाओं को संस्था, पर वो दिखाते नहीं थे किसी को, कोई देख कैसे लो उसको, अंदर बंद रखते। एक दिन दिवाली के दिन, दिवाली थी या दशहरा था, तो उन्होंने कहा आगे से कराएंगे। तो निश्चय बताता हूं मैं, नहा करके तो आवे, कपड़ा भी सहना पहनो, नहा करके आवे और सीधा उनके कोठरी में जा। तो दिखाते कैसे, यूं यूं लिए बैठे हैं, जरा सही कर यूं कर फिर कर जाओ। मानो वो जरा सी झांकी करवा दी उनकी, ऐसी वो मानो बहुमूल्य चीज है, दिखाना नहीं चाहते। वो लिख कर कभी कभी अंग्रेजी में का काम नहीं, कि ना मैं देखूं और को ना तो देखने दे। ये प्रेम में ऐसा अधिकार होता है, स्वाभाविक प्रेम की ये गति है, जिससे प्रेम होता है उससे मानता है कि मेरा ही है, कि मेरा ही है। ये जो भगवान के निकुंज लीला में ये जो सखियों की कलह होती है ना, बड़ी मधुर चीज है। वो इसी बात को लेकर अपना अपना अधिकार है, मेरे हैं वो, कहते मेरे हैं वो, कहते मेरे हैं। तो ये प्रेम में भगवान पर भी अधिकार होता है कि तुम कहीं आए हो, तुम और कभी बन सकते, उदारता उदारता तो पड़े रहती है। तो वो लिख के बताते कि हमारे जो है ना भगवान, ये किसी दूसरे को दिखाने का नहीं, ये तो रघु जी हमारे ही हैं। ना मैं देखूं और को ना कोई देखने दे, अपने भगवान से कहते हैं कि दूसरे को तो मैं देखूंगा नहीं, तो तुमको देखने दूंगा नहीं, मैं देखूंगा। और भगवान ने स्वीकार किया, भगवान कहते हैं साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानती नाहम से ध्रुवना जाती। जहाँ भक्त भगवान का संबंध है, वहां भगवान कहते हैं कि वो जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूँ केवल उनको। बोले आप जगत नहीं जानते, बोले जगत को जानने वाले दूसरे हैं। इनके सामने जो हम हैं, इन भक्त के भगवान, ये तो इन्हीं को जानते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम दुर्वासा मुनि का भय मिटा दें, हम तो इनके हैं। तो क्या बात है उसमें, वही पहले बच दर्पिता अखिलाचार्य का, ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्त मिनम परम स्थित्वा माम शरणम याता कथमता सत्यमुत्तहे। श्रीमद्भागवत का श्लोक है और भगवान के बात है। ये दारादार पुत्रात्तान प्राणान वित्तमिमं परम स्थित्वा माम शरणम याता कथमता सत्यमुत्तहे। दुर्भाषा जी से कहा, दुर्भाषा जी आए दौड़े हुए दूर से, भगवान बचाओ बचाओ, आपका चक्कर मार रहा है, मुझे मार रहा है, भस्म कर देगा, बचाओ जल्दी। सुना दूर से त्राही त्राही का रब। भगवान बोले, भैया मेरे हाथ की बात नहीं, मैं नहीं बचा सकता। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ब्राह्मण, मैं तो भैया परतंत्र हूं, मैं नहीं बचा सकता। अरे आप परतंत्र, जिसका नाम लेने से सारे बंधन कट जाए, सारे भय मिट जाए, हैं? वो स्वयं कहते हैं उनकी शरण में आ गया, रोता हुआ आया, कराता हुआ आया, बचाने की पुकार करता हुआ आया, और सूखा जवाब, बचा नहीं सकता। महाराज क्या हो गया? तो बोले, बचाने वाले जो थे वो दूसरे थे, हम इस समय दूसरे दूसरे देश में हैं और दूसरे वेश में हैं। महाराज क्या हो इस समय आप? हम भक्त पराधीन, ये है हम तो पराधीन नहीं है, हम तो इस समय हमारे भक्त के पराधीन। बोले क्या हो गया? बोले भक्तों ने हमारे हृदय को ग्रस लिया, हृदय जो हमारा है ना, ये वो ले गए। अब कहाँ से करें, क्या करें? बोले क्यों ले गए, क्या हो क्या गया, तो काम तो बताओ। तब ये बताया, ये दारागार पुत्रात्तान प्राणान वित्त निमम परम। भाई जिन लोगों ने स्त्री पुत्र स्वामी बंधु प्राण धन इसलोक और परलोक, जिन्होंने सबको छोड़ दिया मेरे लिए, उनको भला मैं कैसा छोड़ दूं? मैं तो उनका हो गया। उदाहरण दिया, जैसे सती स्त्री सतपति को वश में कर देती है, ऐसे मैं उनके वश में हो गया। बोले फिर वश में हो गया तो जगत का काम काज नहीं देखोगे क्या? तो बोले मैं जगत को जानता ही नहीं, मैं जानता हूं केवल उनको ही। तो बोले क्यों, क्यों जानते हैं उनको? बोले वो मुझको जानते हैं। साधु वर्यम मह्यम साधु राम हरियम तो हम मदन्य न जानती के न जानती और ना हम से भ्यो मना गती। मैं जानता हूं उनको, वो जानते मुझको। तो ये जो कहना होता है ना प्रेमी का, कि ना मैं देखूं और कहूं, ना तो ही देखने दे हूं, इसको भगवान स्वीकार करते हैं। मैं उनको जानता हूँ, मुझको जानते हैं, जगत में क्या होता है वो जब जगत के पालक का स्वांग रख के मैं जाऊंगा तब देखूंगा। वो कचहरी की बात है, वो बात अलग है, ये तो घर की बात। यहाँ तो बस मैं उनका और वो मेरे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ना हम तो भ्यो मना कति, ये भगवान ने कहा कि मैं स्वयं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। तो ये जो भक्त के प्रति भगवान का ये स्वभाव है, ये उनकी अपनी स्वाभाविक चीज है। तो इसलिए किसी भी भक्त को, किसी भी भगवान के शरणापन्न होने वाले को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान मुझको शरण में लेंगे या नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम बिना शर्त के आओ और मैं बिना शर्त के ले लूंगा। भाई मैं ये कहता हूं कि तुम साफ होके आओ, नहा के आओ, इतनी माला छोड़ के आओ, इतना ध्यान करके आओ, इतने गंगा जी के तट पर रह के आओ, इतना सत्संग करके आओ, इतने भजन सुन के आओ, कुछ नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, जो कुछ हो, जात पात बोले कुछ नहीं, पापियों ही हो, पापियों ही आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। तो क्या करोगे? अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष यिष्यामि, तुम्हें सारे पापों से मैं छुड़ा दूंगा, मैं मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा, तो ये कल्पना नहीं है, हमारे विश्वास की कमी है। तो मैं जो पहले ये कहा कि घर खाली कराने का काम भी उन्हीं को सौंपो, मैंने खाली घर बिना आते नहीं और घर हमारा भरा हुआ और हमसे वो खाली होता नहीं। तो सीधी बात है, विश्वास करके उन प्रभु पर उनसे कह दो कि घर खाली हमारे कराए नहीं होता। भगवान हृदय भवन बहु प्रभु चोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में चोर आ बसे, अब तुम्हारी इज्जत जाती है, तुम अपने चोरों को निकालो और यहाँ बस जाओ, तुम्हारा घर है। तो भगवान ये देखें, इतना देखेंगे यहाँ पर, ये जो कहता है तुम्हारा घर है, ये कहीं खाली कराने पर दावत नहीं कर देगा? घर हमारा, हमको खाली कराने के लिए तुमको वकील किया था नियुक्त? अरे कोर्ट में नारी सामने की थी खाली कराने के लिए, ये थोड़ी सा जब तुमको दे देते हैं। अरे घर आप ही का तो है, आप खाली करा दीजिए। हम लोग कहते हैं ना, बोले सब आपका ही है, और कोई मांग बैठे तो फिर तो आ सकते। हम लोगों में खास करके हम जो हिसाब के दाजे लोग हैं, ये कहने में उदार होते हैं बनिए लोग। बोले महाराज जी सब आपका ही तो है, सारा आपका, और कहीं मांग बैठे तो एक अधेला भी आता नहीं। बोले महाराज ये तो सब उपचार की बात है, सभ्यता की बात है, शिष्टाचार है, शिष्टाचार का हम सत्य मान लिया। भरद्वाज के यहाँ पढ़ रहे द्रोणाचार्य, पुत्र थे द्रोणाचार्य भरद्वाज और द्रुपद पढ़ रहे। अब दूध मुझ था नहीं घर में एक दिन, तो ये बोले कि भाई दूध नहीं है, तो कहा अच्छा घोल करके पानी पिला दो, ये आटा घोल दो इतनी गर्द तक, पढ़ लिए वहां पर पढ़ लिख करके। और द्रोण और द्रुपद में बड़ी मित्रता, गुरुकुल की मित्रता थी। बोला अब गुरु के घर में ये बात थी नहीं कि राजा और ये भिखारी है, प्रेम से पढ़ते साथ पढ़ते मित्रता हो गई। तो द्रुपद ने कहा एक दिन, कहा द्रोण भैया, बोले हाँ द्रुपद भैया, तो बोले मुझको अगर राज मिला तो आधा राज किया तो आधा मेरा हो गई बात। दूध वाली बात पीछे हुई, जब द्रुपद हो गए राजा और द्रोण के घर में फाटा था, तो सिर्फ था माने नाव दिन दूध घर में था नहीं, तो घोल के आटा दे दिया। उसने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा, बोले दूध नहीं आटा घोला हुआ है। तब याद आई बात की अपना दोस्त तो था ही, दोस्त ने कहा था कि राज मिलेगा तो राज दे देंगे आटा, तो चलो मान लें। ये महाभारत का सूत्रपात होता है यहाँ पर। महाभारत का एक बड़ा कारण यह है क्यों बना महाभारत, ये द्रुपद की बेईमानी से, जबान पलट देने से। ये गए, अब इनके मन में तो ये चीज थी कि द्रुपद तो हमारा मित्र है, राजा हो गया तो क्या हुआ, द्रुपद हो द्रोण जाएंगे हमको आजाशन बढ़ाएगा, मित्र हमारा जो बेभड़क गए। द्रुपद ने जरा सा मुंह गंभीर कर लिया, राजा और ये भिखारी इस तरह से बेद भी करता है, मन में जरा बुरा लगा, द्रोण को बुरा लगा, ये क्या इसने आवभगत भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया। कहा द्रुपद भूल गए, बोले क्या, ये तुमने कहा था ना कि राज्य मिलेगा आधार दे देंगे। द्रुपद हंसे, अवज्ञा आदमी हंसी, जंगत में हंसी बड़ी बुरी होती है, किसी आदमी के जी को जलाना होता है तो जंग की ओर अवज्ञा घर सकता, तो मेरी दिल्ली की उड़ाते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो जब जंग की हंसी हंसा द्रुपद, द्रुपद ने कहा द्रोण भिखारी कहां तुम और कहां मैं राजा तुम भिख मंगे। अरे वो गुरुकुल की बात, गुरुकुल में गई बच्चे जो कुछ भी कह देते, बच्चों की बात उनका कोई ख्याल होता, उनकी प्रतिज्ञा होती है। द्रोण के हृदय में आग लग गई, द्रोण लौट गया है, प्रतिज्ञा की द्रोण ने इनका, इनको परास्त करना है। जब पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ग्रहण की, रुदक्षिणा मांग देने का समय आया, तो द्रोण ने कहा द्रुपद को परास्त करो जाकर के, सबसे पहले कीजिए द्रुपद को बांध कराओ। तो ये और लोग जो है ना, ये जबान पलट जाते हैं गरीबों को। उस दिन उन्होंने भारतीय जी ने बात सुनाई थी ना कि बाप को भी बाप कहने में शर्म आ जाती है, सभी लोगों को बोलिए कौन है, बोले कोई है जी, ये कलकत्ते के मनोजदास कतले की बात है पुरानी, एक ओसवाल सज्जन थे, पुरानी बात है, तो वो तो रहते थे कलकत्ते और उनके पिता देश से कोई बाहर गांव के थे, वो एक बार आए तो उनका मैला खुचेला शरीर और वो मैली पगड़ी बांधे वो आकर के वहां बैठ गए। अब पिता पे तो कैसे गए बैठो मत, एक तरफ बैठ रहे, अब वो जरा ऊंचे बैठ गए और पिता बैठे अपने हक से बैठ गया। पिताजी तो कहानी मतलब ऊंचे बैठे तो लोगों के लिए दूसरी सामग्री हो गई। आया किसी ने पूछा, बोले भाई ये कौन आ गए, ये बाबू जी कौन बैठे, बोले हमारे हैं और तुम्हारे कौन हैं, बोले तो देश से आए हैं जी, देश से आए हैं। तो कौन है, बोले हमारे वहीं के हैं, घड़ी के हैं, कौन है, बोले हैं हमारे कोई लगते हैं हमारे। तो उसने कहा भाई इसकी माँ का तो पति हूँ मैं और इसका कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं माने। तेज ने कहा मैं शब्द नहीं बोला मैंने यहाँ पर, वो नहीं बोलना चाहता था, उत्तम शब्द नहीं था इसलिए। तो पर भगवान नहीं शर्माते, ये ऐसे भगवान हैं इनको शर्म आती नहीं, ये हर किसी को गले लगाते हैं। पापी को गले लगाने में शर्म आती है, दरिद्र को पापी को दीन को, तो ये उनके तो पीछे फिरते हैं। भिखमंगों के लिए इनके यहाँ बड़ा आदर है, भिखमंगे जाए तो इनके यहाँ, भिखमंगे माने अचिंतन, जिनके पास कुछ नहीं, वो भिखमंगे होते ही जिनके पास कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, अत्यंत दारुण जो दरिद्र है, कोई वस्तु है ही नहीं, उनका नाम अचिंतन। ये कहते हैं अरे भाई आ जाओ, मैं अचिंतनों का धन हूँ, नमो अचिंतन वित्त आया, इसी में भागवत में भगवान का एक नाम आया है अचिंतन वित्त। उस नाम से कुंती देवी ने भगवान की स्तुति की है, नमो अचिंतन वित्त आया, आप अचिंतन के वित्त हैं, जा क्यों ना आए तुम यहाँ छुपा, जिसके कोई नहीं, जिसके कुछ नहीं, जिसके पास कोई सामान नहीं, उसके सारे सामान भगवान, उसके साथी भगवान, उसके मित्र भगवान, उसके संबंधी भगवान, उसके सेवक भगवान, बना ले कोई दरिद्र बना ले। ये तो जगत की तो ये है, यहाँ पर तो धनी आदमी नौकर रखते हैं और भगवान जो है ये गरीबों के नौकर बनते हैं। दीन वत्सल भगवान का नाम है, गरीब परवर उर्दू वाले कहते हैं, गरीब परवर, गरीब परस्त, ये इनके नाम है। दीन बंधु, पति पावन, गरीब निवास, ये इनके नाम है। तो इनका इसका अर्थ क्या होता है, भाई उनके हैं ये, उनको बहुत प्यारे हैं। जाहि परम प्रिय खिन्न, ये रामायण ने कहा कि भगवान को प्यारे कौन है, जो खिन्न लोग हैं, दुखी लोग हैं, ये भगवान को प्यारे। तो इनका ये दुर्द है, इसलिए भाई जरा भी शंका करने की आवश्यकता नहीं कि हम पाप मुक्त होंगे तब हमें भगवान अपनाएंगे, ये मत सोचो। तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, वहीं से पुकारो, वहीं से भगवान से आज बोले पुकार दिया, बोले जब ठीक से पुकारो, बोले मेरे कोई नहीं तुम्हारे सिवा, एकमात्र तुम हो। भगवान ने कहा अरे भाई तुम लोगों ने सुन ली बात, सुन ली तो मेरी सुनो, साधु रहे से मंतव्य, इसको साधु मानना भला, पापी मत कहना। बोले महाराज आप ही तो पापी कहते थे, आप ही तो पापी कहते थे। बोले पापी तब कहते थे जब ये मेरे शरण में नहीं आया था, जब तक इसने अनन्य भाव होकर मुझे पुकारा नहीं था, तो निश्चय कर लिया ये मेरा हो गया, अब तो साधु हो गया। इतने नहीं, सत्य करूं तो साधु समाना, कोई भी महापापी, कोई भी दरिद्र, दीन, दुखी, अपाहिज भगवान के शरण में आ जाए तो हम लोग दीन हैं, दुखी हैं, अपाहिज हैं, पापात्मा हैं, सुदुराचारी हैं, कुछ भी हैं, पर हम भगवान के शरण की कृपा से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके शरण इसीलिए हैं, इसीलिए हैं। अगर वो पापियों को नचा रहे हैं, दुखियों को नचा रहे हैं, तो उनका महत्व क्या है। तो ये दुखियों को, पापियों को, दीनों को तारने वाले, इसलिए ये कोई भी ये शंका न करे कि हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो फिर कल क्यों हूँ, स्वामी जी वाली बात, कल क्यों हूँ, बोले न मालूम मिलेंगे कि नहीं, इतनी जल्दी क्यों कर मिलेंगे, और हम तो पापी, हमसे क्यों कर मिलेंगे। तो तुम अपने पाप को देखते, उनकी उनकी कृपा क्यों नहीं देखते, तुम्हारा पाप उनकी उनकी उनकी कृपा से बढ़ा हुआ है क्या, बताओ, तुम्हारे पाप की ताकत भगवान की कृपा से बढ़ी हुई है। बोले हमारे पाप हैं तो ज्यादा, ज्यादा है माना, ज्यादा माना, कहीं 1,000, 2,000, 5,000 मन का घास का वो कहीं वो संग्रह पड़ा हुआ हो, उसमें क्या 150 मन आगे चाहिए? बड़ा पाप, बड़ा संग्रह है, ये जलेगा कैसे? बड़ा संग्रह है, ये नाश होगा कैसे? आग की एक चिन्ह डाल दो, वो घास आग बन जाएगा, घास आग बन जाएगा, स्वयं अपने आप को जला देगा, घास में से आग निकलेगी, जल जाएगा। इसी प्रकार हमारे पाप क्या भगवान की कृपा शक्ति से अधिक बलवान है? बड़े पाप हैं, बहुत पाप हैं, अनंत पाप हैं, तो भगवान ने कह दिया, अगर है तो क्या हुआ, सर्व पाप ये भी मुख्य त्याग, एक दो पाप की बात थोड़ी कहता हूँ, बड़े अंधकार बड़ा है, तमाम शहर में घेरा छाया हुआ है, सारे भारतवर्ष में घेरा छाया हुआ है, जरा सा सूर्य उसमें कैसे प्रकाश आ गया? अगर कोई कहे तो मूर्ख है, तो बोले सारे जगत के अध्याय को सूर्य में क्या है, भारतवर्ष के कोई नहीं, सारे जगत के अंधकार को सूर्य भगवान प्रकट हुए, ये नहीं कितना बड़ा अंधकार था, कैसे वो प्रभात की किरणें खिलते ही, सूर्य का उदय होते ही, किरणों का प्रसार होते ही, समस्त अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया, उज्ज्वलता छा गई, तमाम जगत सफेद हो गया, चमकने लगा। सूर्य में दो चीज, सफेदी और चमक, सारा जगत उज्ज्वल होकर चमकने लगा, अंधकार कहाँ गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी, इसी प्रकार भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो, मिलने की इच्छा हो, ये हमने पहले दिन एक दिन कहा था, और ये अगर याद नहीं हो तो लोगों को याद करना चाहिए जो करना चाहते हैं उनको, एक फॉर्मूला बताया था, अपनी अत्यंत दयनीय अवस्था पर विश्वास हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं, हमारा कोई भी हक अधिकार नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं, हम सर्वथा अकिंचन है, निपट दीन है, सर्वथा अनधिकारी है, विश्वास हो जाए, और भगवान को मिलने की मन में चाह, कैसे मिले, हमारे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं, मिलने की चाह वाले के मन में अपने प्रति विश्वास हो जाए और भगवान के पास विश्वास हो जाए, उनकी कृपा अवश्य मिला देगी, अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये नेगेटिव पॉजिटिव दो जहां मिले वहीं भगवान रूपी बिजली कट हो जाएगी, ये कोई भी करके देख ले, इन दोनों में कहीं कमी रह जाती है, दोनों चाह ये मिलते नहीं, अलग अलग रह जाते हैं, अलग अलग रहने से वो बिजली पैदा नहीं होती, इसलिए भगवान की प्राप्ति में बाधक है भगवत कृपा पर विश्वास की कमी, हमारी अयोग्यता में कौन ताकत है जो भगवान मिलने उनको रोक दें, हमारा जो विश्वास कम है, हमारे विश्वास में जो ये कमी है कि भाई हम इस योग गए हैं भगवान, बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई समझी उस आदमी की, तो ये मन में आता था कि इतनी जल्दी कैसे आएंगे, इतनी जल्दी कैसे आएंगे, तो रुक गए भगवान, तो भाई इतनी जल्दी तो चाहता नहीं, ये द्रौपदी के यहाँ देर हुई, थोड़ी सी देर हुई द्रौपदी के यहाँ, थोड़ी सी देर हुई भगवान को आने में, इसमें दो कारण थे, दो कारण थे, द्रौपदी का सिर उतर रहा, दुशासन पकड़ के ले आया, द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा, पांडव सब नीचे नजर किए बैठे, भीम यूं हाथ मल रहे, यूं मल रहे, दांत दांत पीस रहे, आंखों से आग बरस रही, दृष्टि की ओर देखा भीम ने, और सहदेव से कहा जरा आग तो लाओ, क्या क्या करेंगे भाई जी आग का, युधिष्ठिर के हाथ जला, इन्होंने धुएं पर लग दिया द्रौपदी को, अर्जुन क्या करते हैं शत्रुओं में, भूल हो गई भैया, अभी धैर्य चुप हो गया, द्रौपदी ने देखा धैर्य चुप हो गया, कुछ आशा बनी थी द्रौपदी के मन में, तो पीछे वाली बात हुई ना वहां पर, ये तो पीछे हुई, पर द्रौपदी जानती थी कि भीम अगर कटकटाता है कुछ कर बैठेगा, पर भीम शांत हो गए, इधर देखा दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी ये बताओ, रुक जी रोकर बोली, दादाजी आप धर्मज्ञ हैं, बताओ मैं हारी गई कि नहीं, मुझे लगने का अधिकार था कि नहीं युधिष्ठिर महाराज को, चुप रहो, बताओ दादाजी बताओ। बोले देखिए मैं नहीं जानता, युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर से तो पूछा हुआ था, वो तो चुपचाप बैठे ही, वो क्या बतला थे। एक तो ये देरी हुई, औरों की तरफ देखे, औरों की ताकत का दिखाई ना, मेरे पति मेरे गुरुजन मेरे दादाजी ये बचा देंगे, विश्वास कुछ था इनमें, वहां विश्वास पूरा नहीं हुआ। और दूसरी तरह जब इसलिए हुई यहाँ पर, उसके बाद रूप साधन हो गए, उसके बाद जय बार भगवान को पुकारा, वहां से नहीं कहा, यहाँ कहा कृष्ण द्वारका वासन, द्वारका वासन कह लिया, द्वारका से आओ भाई, द्वारका से आओ भगवान। भगवान ने तो कहा पीछे कि हम पर तो ऋण चढ़ गया, इसका हम देर से आए, पर देर से आए थे, दूर है माना, भगवान को दूर माना यहाँ से, और दूसरी ओर ताकती रही कि दूर देर। अगर कोई निर्बल है, द्रौपदी अत्यंत निर्बल थी, वहां पर निर्बलता अपराध नहीं, निर्बलता देरी का कारण नहीं, निर्बलता तो बल्कि भगवान को जल्दी खींचती है, तो देरी के कारण दो हुए, एक दूसरों की तरफ ताकना और एक भगवान को द्वारका में बैठे मानना। तो द्वारका से लाए थे रुक्मणी जी ने, वहां पर जब हलचल मची तो रुक्मणी जी ने देखा महाराज क्या हो गया, अरे बोले द्रौपदी अखिल कर रहा है, उतर रहा है, उठे फिर बैठ गए, महाराज बैठ क्यों गए, जरा वो भीष्म से बात कर रही थी, बैठ गए। फिर द्रौपदी रोई अंदर से, फिर उठे जल्दी जाए, फिर बैठ गए, बोले अब क्यों, बोला जरा वो तरफ देख रही है, तो ये जब देखना बंद हुआ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साथ भरूं संतन की, अरे सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई का दिन, सज आए निज धाम, दुशासन की भुजा सचित भई, वसन रूप भय श्याम, निर्बल के बल राम। तो कब निर्बल भई, तब जब तक किसी बल का भरोसा जरा सा रहा तब तक भगवान, तो इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए और अपनी निर्बलता का विश्वास हो जाए, ये दो चीज जहां मिली कि भगवान आए, ये भगवान को प्राप्त करने का नुस्खा है। बोले भाई हम कृपा क्यों करेंगे, कृपा करेंगे कि नहीं, अच्छा कब करेंगे, कितने दिनों में कृपा करेंगे। अब ये सब जो संदेह की बातें हैं, ये तो भगवान की कृपा को दूर करती है और अपने बल से हम कर लेंगे, ये भगवान को अलग हटाती है। तो भगवान को दूर मानना ये बड़े दोष की बात है, और दूसरी तरफ साधना बड़े दोष की बात, अपने निर्बल हो जाए भगवान की तरफ पूरा ताक ले। और साधक के लिए बड़ी चीज और है, वो ये है, आखिर प्रेम के साधक है, औरों में तो औरों के लिए भी हाँ, बड़ी हानिकारक चीज है, और ये बार बार सोचने की चीज है, ये दूसरों का जो दोष देखना है ना, ये प्रेम के मार्ग का तो प्रधान विघ्न है ही, सब साधना का दिन है, दूसरों के अंदर जो दोष देखना है ये बहुत बड़ा साधक के लिए बड़े से बड़ा विघ्न है, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। दूसरे वो तो अपने दोषों को देख करके अपने इतना निर्बल बन जाता है कि दूसरे की ओर देखने की ताकत उसमें रहती नहीं, अपने दोषों से भरपूर होकर वो पुकारता कि मैं योग्य सर्वथा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सर्वथा सदोष, और तुम सर्वथा बराबर, मैंने कौन से पाप नहीं की, मैं धर्म निष्ठोष्मी, न चाक न देवी, न भक्ति मासित करना अरविंदे भगवान, न मेरी भक्ति है, न मैं आत्म ज्ञान, ऐसा कौन सा काम जो मैंने बुरा नहीं किया आज तक, बुरे से बुरा मैं, पर मेरे एक ही आशा है कि आप दीन बंधु हो, आप प्रकट पावन हो, आप कृपा परवश हो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, ये दोनों दो का मिलना है, अपने पातित्य का पूरा विश्वास और भगवान की पचित पावनता का पूरा विश्वास, जहाँ दो मिल गए भगवान आ गए। पचित पावन भगवान नहीं आते हैं, जहाँ पचित होता है, जो पचित होता है वही पावन को पुकारता है। अपने पाचित्य में शंका हो और भगवान के पचित पावनता में शंका हो, वहाँ भगवान के मिलने में विलम्ब होता है। तो मनुष्य को यह चाहिए, साधक को यह चाहिए, अपने दोषों को पूरा देखे, दूसरे के दोषों को देखे के लिए उसके पास अवकाश न रहे। ये विघ्न बहुत दूर तक चलता है। जो वर्षों तक लगे रहने पर भी साधक को भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में विलम्ब होता है, इसका एक प्रधान कारण यह है परदोष दर्शन। ये बहुत बड़ा विघ्न है, इस विघ्न से चलना चाहिए। दूसरे के गुण भी न देखे, पर देखे तो गुण देखे, दोष तो देखे, जहाँ दोष देखा तो जगह जाए। दूसरे में दोष अर्थात अपने गुण का अभिमान, अपने में गुण का अभिमान हो ना, दूसरे को दोष दिखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दूसरे में दोष देखा तो गुण का अभिमान बढ़ा, और गुण का अभिमान बढ़ा तो गौर दिखे। तो जहाँ अपने अंदर गुण का अभिमान है वहां समर्पण होता नहीं। भगवान के सामने वो जा करके कह नहीं सकता कि मैं दीन हूँ और मेरे घर को खाली आप करवा लो, इनका सकते हो तो वो तो समर्थ कहता है तुम गुण का अभिमानी हो, जो तुम तो दूसरों में दोष देखते हो। जब अपने में बल मानते हो ना, गुण मानते हो ना, तो जब अपने में गुण मानता है, बल मानता है, वो दीन कैसे है? वो कैसे कहता है कि मेरे घर में चोर आ गए, तुम खाली करवाओ मेरी सामर्थ्य? सामर्थ्य मानते हो तुम? दूसरों का दोष देख देख करके और उनकी चिंता करते हो अपने मन में, अपने मन में उनके प्रति घृणा करते हो, द्वेष करते हो, अपने को ऊंचा मानते हो, बड़ा मानते हो। तो ये बातें ख्याल करने की है। एक बात, ये प्रेम पंथ का साधक अपने दोषों को देखे, दूसरे के दोषों को देखे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, अपने दोषों से इतना भरपूर हो कि उसको अपने साधन पर, अपने साधन पर, साधन के बल पर अविश्वास हो जाए कि मैं कुछ कर सकूंगा, ये मेरे में कोई ताकत नहीं, और भगवान की कृपा के बल पर विश्वास हो जाए। ये कल मैंने कहा था, कल या परसों, यशोदा जी की दो अंगुल रस्सी छोटी क्यों रही? भगवान को बांधने के लिए। मैं पकड़ लूंगी, ये मेरा बच्चा है क्या? दो अंगुल रस्सी छोटी रखे, जब यशोदा थक गई, जब यशोदा वो पसीने से लथपथ हो गई, उनकी कबरी खुल गई, ये नहीं, उसके फूल सारे छिपक के जमीन पर गिर पड़े, हाँफ गई, चलना दुश्वार हो गया, आगे खटकर खड़ी हो गई और दिन नेत्र से देखने लगी श्री कृष्ण की तरफ, बच्चे की तरफ, बेटा मैं हार गई। बोली नहीं ऐसे, उसका बदन बोलने लगा, यशोदा मैया के क्या रोम रोम कहने लगा उनसे कि मैं हार गई, मुझमें साधन का बल नहीं, तुझे पकड़ लू मैं, अब तो तू तू कृपा करके पकड़ा दे, तू मैया पर कृपा कर, तेरी माँ थक गई है। दो अंगुल रस्सी पूरी हो गई। तो अपने अपने पाचित्य पर विश्वास और भगवान की पचित पावनता पर विश्वास, अपना पाचित्य वहां तक सिद्ध नहीं होता जहां तक दूसरे के दोष देखते हो। तो दूसरे के दोष देखने का अभाव हो, अपने पाचित्य पर विश्वास हो और भगवान की पचित पावनता पर विश्वास हो, ये जिस घड़ी जब जिस क्षण हो जाएगा उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये निस्संदेह बात है। घड़ी घड़ी पहले शुरू हो गए, 15 मिनट पहले बंद कर दो, ये बात ठीक है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, अपने पापित्व और भगवान के पाप नाशकता पर विश्वास, जिसका कैसेट संख्या है 176। ओ बिंद हरे मुरारे, Nath, Nath. हे नाथ नारा जन वासुदेव।